السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات كل شيء عليم. Çok kıymetli dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ömrümüzün en kıymetli zamanlarını Hazreti Kur'an'ın tefsirinde ve izahında geçirdiğimiz şu mübarek saatler olarak takdir etmiştir. Üzerinize afiyet, biraz grip hali, herkesi saran grip hali bizi de etkisi altına almıştır. Bu itibarla derslerimizin de yoğunluğu, namazla ilgili bir eser hazırlıyoruz. Büyük bir kitap olacak inşallah. Gece gündüz çalışılıyor. Uykulardan, istirahatlerden fedakarlıklar yapılarak o eser hazırlanıyor. Bir yandan meal hazırlığındayız. Meal-i şerif hazırlanıyor. Bu hususta Allah Teala sizlerin de duası bereketiyle günlerimizi, gecelerimizi, saatlerimizi dininin hizmetinde, kitabının hizmetinde, sünnet-i seniyenin hizmetinde geçirmeye muvaffak eylesin. Amin. Sizler de bu hizmetleri takip edenler olarak, değer verenler olarak, kıymet bilenler olarak Allah'ında değerlisiniz. Elhamdülillah. Çünkü bu zamanda Kur'an'a değer veren, ilme değer veren, bu gibi sohbetlere değer verenlerin sayısı azalmıştır. Sayı azaldıkça da kıymet artmıştır, değer artmıştır. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri hepinizden razı olsun. Ve hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle Kur'an-ı Kerim'in tefsirinin hitamına ermek müyesser olsun. Amin diyoruz. Tabii ki eceli gelip ölecekler de olacaktır ama onlar da bu yolda yaşayıp öldükleri için inşallah ahirette de bu dersler kendilerine tamamlatılacaktır. Çünkü bu bir yolculuktur. Manevi bir yolculuktur. Allah-u Teala ve Resulüne hicrettir. İslami ilimleri tahsil uğrunda bir seferberliktir. Bu yolda ölenlerin de ecri mükafatı Allah'a aittir. Allah Teala Hazretleri dünyada da, kabirde de, ahirette de onları da muratlarına erdirecektir. Kimseyi mahrum etmeyecektir. Rabbimiz Tebareke ve Teala Hazreti Kur'an'da kendinden bahsetmektedir. Kur'an-ı Kerim'i kendisini tanıtmak için bizlere indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'den başka bir yolla Allah-u Teala'yı tanımamız mümkün değildir. Ancak Kur'an ve hadis-i şerifler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in beyanlarıyla Rabbimizi tanıyabiliriz. Rabbimiz şekilden münezzehtir. Mekandan, zamandan münezzehtir. Sonradan yaratılan bizlerle hiçbir bakımdan hiçbir benzerliği, ilişkisi, münasebeti yoktur. Bu itibarla Allah'ımızı tanımamız için Celle Celaluhu, onun kitabına müracaat etmemiz lazımdır. Ancak onun beyanlarıyla onu tanıyabiliriz. Kendisini ancak kendisi bilir. Sübhane men la ya'rifu illa hu. Kendisini kendisinden başka kimsenin bilmediği zatı tesbih ederiz. Onun için onun bildirdiği kadar onun hakkındaki ilimlerle şerefleniriz. Buyur, estaizu billah. Hüvellezî, ancak odur o zat ki halekalekum, sizin istifadeniz için yaratmıştır. Ma o şeyleri ki fil ardı, yeryüzündedir, üstündedir, altındadır, içindedir. Artık üstündeki nebatlar, bitkiler, ağaçlar, dağlar, taşlar, göller, göletler, dereler, tepeler, denizler, ırmaklar, içerisindeki efendim madenler, kömürler, petroller, artık üstünde altında ne varsa. Hepsini cemiyen, topluca Allah Teala bütün bunları sizin istifadeniz için yaratmıştır. Şimdi bu Allah'ın Celle Celaluhu nimetlerinden nankörlük edilir mi? Rabbimiz Tebareke ve Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimelerinde bu nimetlerinden bahsederek bizi şükre davet etmektedir. Estaizu billah. Allahu lezî halakas semâvâti vel ard. Allah ancak o zattır ki Allah gökleri yerleri yoktan yaratmıştır. Ham maddelerini de asıllarını da eşsiz emsalsiz bir şekilde varlık sahasına çıkarmıştır. Enzele mines semâi mâ'a. Gökten su indirmiştir. Bak önemi ne kadar anlaşılıyor. Biraz yağmur yağmayınca, biraz kuraklık olunca barajların su seviyesi düşünce diyeyim, millet hemen 8 aylık suyumuz kaldı, 1 senelik suyumuz kaldı. Şöyle olacak, böyle olacak, su kesintisi olacak, kuraklık olacak vesaire. Kıtlık olacak, açlık olacak. Millet şimdiden efendim endişeye kapılıyor. O suyu ne kadar önemli bir şey. Hayat kaynağı. O suyu Allah indirmiştir. فَاَخْرَجَ بِي مِنَ الثَّمَرَاتِ O su sebebiyle türlü türlü ürünler çıkartmıştır. Susuz bir şey yetişmiyor. Bütün yediğimiz efendim sebzeler, meyveler, pırasalar, lahanalar, efendim elmalar, portakallar, kışlıkları, yazlıkları, bütün ürünler, hele ekmeğimiz, buğdayıydı, arpasıydı, mısırıydı, bütün bunlar temel gıdalarımız olsun, lezzetli yiyeceklerimiz olsun, tüm bunları Allah Teala işte o su sebebiyle çıkartmış. Şimdi Allah kimdir? Allah kimdir? Celle Celaluhu sorusuna cevaben, işte gökleri yaradan, yerleri yaradan, yağmur yağıyor ya, işte o suyu indiren. Efendim, yerden sebzeler, meyveler, ekinler bitiyor ya, yetişiyor ya, işte onları yetiştiren. Tanımak istiyor musun Rabbini? İşte Allah o. Celle Celaluhu. Bunları sen mi yapıyorsun? Yok. Amerika mı yapıyor? Yok. Belediye mi yapıyor? Yok. Kim yapıyor? Herkes Allah'a yalvarıyor. Herkes Allah'tan istiyor. Bir zerre yaratabilen yok. Bir tane yaratabilen yok. Allah Teala'dan başka. O halde Allah kimdir soruyor musun? İşte tanı Rabbini. وَسَخَرَ لَكُمُ الْفُلْكُ Gemileri sizin emrinize amade kılmıştır. لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِاَمْرِ Onun emriyle, izniyle, kolay etmesiyle, muvaffak kılmasıyla. Ya. Gemiyi Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın gemisine, Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla öğretmiştir. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a gemi yaptırdı. Dünyayı tufan yaptığında o gemiyle inananları selamete çıkarttı. Yok işte suyun kaldırma gücünü Arşimet buldu, öbürünü bilmem ne Met buldu, öbürünü bilmem ne Cet buldu. Ne buldu ya? Ne buldu? Koca gemi Nuh Aleyhisselam, dünyanın başında Nuh Aleyhisselam daha. 5000 seneden yukarı. Nuh Aleyhisselam gemi yaptı gibi. Su kaldırıyor işte gemi. Görmüyor musun? Suyun kaldırma gücü. Daha suyu neyi kaldıracak? Koca gemiyi kaldırmış zaten. Efendim, bunun yoktan yaradanı konuşmuyorlar. Suyu yaradandan bahsetmiyorlar. Gemiyi yaptırandan bahsetmiyorlar. Öğretenden bahsetmiyorlar. Taşıtandan bahsetmiyorlar. Yaşadandan bahsetmiyorlar. Arşimet suyun kaldırma gücünü buldu. Bunu dillere destan ediyorlar. O gavurları met etmek için onların adını kitaplara yazıyorlar. Onları soru cevap yapıyorlar, imtihan yapıyorlar. Çocuklar onu bilirse sınıfı geçecek, değilse sınıfta kalacak. Arşimet nedir ya? Öbürü nedir? Beriki nedir? Elektriği buldu, öbürü bilmem neyi buldu, öbürü bilmem neyi buldu. Allah'ın yarattığı şeylerin Rabbimizin verdiği akılla fikirle. Akıl vermese yolunu bulamaz, evini bulamaz. Dolaşır dolaşır evini bulamaz adam. En büyük profesörler bunadığı zaman, aklı başından gittiği zaman evini bulamıyor ya. Tımarhanede, nerelerde ne kadar akıllı insanlar var. Evvelce ne akıllıydılar, şimdi ne haldeler? Aklı veren Allah, bildiren Allah, bulduran Allah, ham maddeleri yaratan Allah. E şimdi Allah'ın yarattığı şeylerle Allah'ı beğenmiyorlar, kullarına hava atıyorlar. Allah'ı dinlemeyin, bizi dinleyin diyorlar. E siz kimsiniz? Siz mi yaratıyorsunuz ya? Bak gemileri sizin emrinize verdim. Ne kadar yüklerinizi taşıyorlar, petrolleri taşıyorlar, insanları taşıyorlar. O gemiler dağlar gibi denizde. Kaç tane tırın alamıyor? Kaç tane tırı içine alıyor ya? Ne tırı? Bir dünya kaldırıyor götürüyor. Ve sekkara lekum lenhar. Bu kadar ırmaklar sizin emrinize verdi. O ırmaklar işte onlar, barajlar yapıyorsunuz onlardan. Elektrik temin ediyorsunuz o baraj. De, o ırmaklardan efendim balıklar... onun su, onların sularıyla tarlalarınızı suvarıyorsunuz, onlarla ekinler yetiştiriyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yaşıyorsunuz, yaşatıyorsunuz. Ve sekkara lekumü şemse vel kamara daibeyn. Güneşi ayı sizin emrinize verdi. Sürekli hizmet ediyorlar, yeni gelin gibi. Dolaşıyorlar. Ebru badu mev hurşidu felek derkaren. Tatunani be kefari be gaflet ne khori. Bulut, ay, güneş, felek, melek hepsi işte hizmette, hepsinin hizmetiyle beraber ta ki sen eline bir ekmek kazanasın da geçiresin de onu da gafletle yemeyesin. Bismillah diyesin, Allah'ı hatırlayasın, zikredesin, yedikten sonra elhamdülillah diyesin. O yediğinin kuvvetiyle namazını kılasın, orucunu tutasın, ibadet yapasın, Kur'an okuyasın, tefsir dinleyesin. Bak Allah Teala niçin yarattı bunları? Güneş, ay hizmet ediyorlar. Felekler, melekler hizmet ediyorlar. Hepsini Allah Teala insana hizmetçi kıldı. İnsan yesin için yaşasın diye. Esekkara lekumul leyle ve nehar. Geceyi gündüzü sizin emrinize verdi. Birbiri ardınca gelip gidiyorlar. Hesaplarında hiç şaşmıyorlar, şaşırmıyorlar. Yaz mevsiminde, kış mevsiminde uzalıyorlar, kısalıyorlar. Efendim sürekli. Gündüzün işlerinizi görüyorsunuz. Geceleyin istirahat edebiliyorsunuz. Öyle ya, hep gündüz olsa efendim isteyen kafasına estiği zaman uyur, isteyen kalkar. İsteyen istediği saatte gelir, rahatsız eder. Efendim iş saati belli olmaz, uyku saati belli olmaz. Şimdi Allah geceyi getirdi, herkes çekiliyor evine. Kimse kimsenin ne dükkanına gidiyor, ne telefonunu açıyor. Efendim uykudadır, evindedir, istirahattedir diye herkes biliyor. Gündüzün işi başka, gecenin işi başka. Bunları Mevla size hizmetçi kıldı. Ne vermedi size? Câsiye suresinde وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ. Göklerde neler varsa bak. Gezegenler, yıldızlar, burçlar, güneşin, ayın yörüngelerinde efendim, neler yarattıysa, yerlerde, altında, üstünde, içinde, dışında, hepsini minhu, ondan bir lütuf, tarafından bir nimet, bir iyilik olmak üzere emrinize amade kıldı. Hizmetinize itaatkar kıldı. Akıllı varlıklar gibi hiç hizmette kusur etmiyorlar. Denileni yapıyorlar. Rotalarını şaşmıyorlar. Efendim hiç güneş doğarken batarken şaşma yapıyor mu? Kıl kadar bile hesabı bozuyor mu? Ay rotadan çıkıyor mu? Ya, bir tutuluyor, azıcık bir tutulma oluyor da dünya alt üst oluyor. Bir güneş ay tutulması neticesinde ne felaketler meydana geliyor. Efendim ondan sonra denizler çekiliyor, Medcezir olayları oluyor, haritalar değişiyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Ya bunların hepsi bir düzen üzere Allah Teala'nın hesap ve takdiriyle, ayarlamasıyla bizlere hizmet ediyor. İnne fî zâlike le âyâtin li kavmin yetefekkerûn. Şüphesiz ki bunlarda ince düşünen bir toplum için elbette çok büyük ayetler var. Tefekkür lazım. Tefekkür el intikal minel batıl ile el hak. Tefekkür batıldan hakka geçmektir. Batıl nedir, hak nedir? Batıl boş demek, hak gerçek demek. Batıl kimdir, hak kimdir? Elâ kullu şeyin mâ halallâhu bâtılû. Allah'ın dışında her şey batıldır. Şimdi var gibi gözüküyor. Aslında yoktur. Geçersizdir, hükümsüzdür. Evvelce yoktu, sonda da yok olacak. Ya ancak hak olan, sabit olan, varlığı kendinden olan, varlığı devam edecek sonsuza kadar. Başı sonu olmayan Allah, hak olan ancak Allah'tır. Celle şanu celle şanu. Batıldan geç. Batıla kafayı takma. Efendim. Mevla Teala'nın dışında kimseden bir şey görme. Tabii ki kullar sebep olma bakımından teşekküre müstahaktırlar. Ama ve lakin Yaradan'ı unutma. Sen hakkı düşün. Hakikat anla. Söz anla. Beni kim yaşatıyor, kim yediriyor, kim içiriyor? Anam babam doğmama sebep oldular ama onlar beni yaratmadılar. Ya onlar bana yemek getiriyorlarsa Allah'ın yarattığı rızıklardan yememe içmeme sebep oluyorlar. Sebep olduklarından dolayı kendilerine minnettarım. Şükran borçluyum ama ve lakin. Ya hepsini yaradan, her şeyi yaradan Allah'ıma ne kadar borçluyum? Bunu düşünmek lazım değil midir? وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُولًا Tebareke suresinde. Yeryüzünü sizin için boyun eğmiş, itaatkar kılmış, üstünde çiğniyorsunuz, basıyorsunuz, kazıyorsunuz, ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, sürüyorsunuz. Efendim. فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا. Yürüyün onun omuzlarının üzerinde. Toprağın omuzlarının üzerinde. Gezin dolaşın, ev yapın, bina yapın. Yiyin için ve külü bir rızkı. Onun rızkından. Allah Teala size ondan mahsuller yaratıyor. Onun rızıklarından. Yiyin. Ama ve ileyhin nüşur. Şunu da daima hatırınızdan çıkarmayın ki. Dönüş ancak Allah'adır. O toprağa ineceksiniz. Çürüyeceksiniz. Ruhunuz çürümeyecek. Ruh Mevla'nın huzurunda. Ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda diriltileceği günü bekleyecek. Ondan sonra mahşere çıkarılacaksınız. Ne hesap vereceksiniz? Ne cevap vereceksiniz? Onun için geçen derslerde anlattığımız gibi Şibli Hazretleri vaaz eden birine ne dedi? ahiret hesabı şöyle uzun böyle uzun, 50 bin sene mahşer, tamam doğrudur. Dedi hoca efendi ne var? Senin dediğin gibi değil, o kadar da uzatma işi dedi ya. İki kelimedir dedi. Bütün cemaat şaşırdılar. Ya biz bu kadar mahşeri ahireti zor duyduk, bu şimdi nereden çıkarttı bu iki kelimeyi? İki kelime ama altında aslan yatıyor. Men turabudem tugerabudi. Farsça ibareyle. Dedi Allah Teala buyuracak ki ey kulum ben senin içindim, sen kimin içindin? İşte bütün hesap bunun altındadır. Ben alemleri senin emrine verdim. Sen kime hizmet ettin? Namaz kılmadın, oruç tutmadın, zikretmedin, şükretmedin. Allah demedin Celle Celal, onun indirdiği kitabı dinlemedin. Ne yaptın sen? Kör kafalı nefsin, ecel menfilat, yeryüzünün en cahili, kör kafalı bir nefsin isteklerinin peşinde. Ömrünü tükettin. Yazık değil mi sana? Halakas semavati vel arda bil hak. Nehal suresinin ayetlerinde. Gökleri yerleri Allah hikmetle yarattı, hak ile yarattı. Boşuna yaratmadı. Bak bize imtihan yurdu olacak. Bu alem kurulacak. Bunda imtihana tabi tutulacağız. Yani imtihan yapılmak, insanların imtihan yapılması için, efendim talebelerin imtihan yapılması için bir bina kurmak gibi. Allah da gökleri, yerleri, alemleri yarattı işte. Bizi burada imtihan ediyor. Bilmediği bir şeyi öğrenecek değil. Ama herkese bildirecek ki kimse yarın ahirette bizi imtihan ettin de mi beni cennete gönderiyorsun, onu cehenneme gönderiyorsun demesin diye. Teala amma üşrikun. Onların ortak koşmakta oldukları şeylerden Allah daima pek gücü olmuştur. Halakal insane min nutfetin. İnsanı bir damla sudan yaratmış, insanın yaratıldığı meni denen sunun hali meydandadır. Feyda ve hasimu mubin. Bir damla sudan yaratılan insan artık ondan sonra bülbül gibi konuşuyor. Dili çözülmüş. Davasını ispata kadir. Efendim karşısında kimse duramayacak şekilde beyanlarda bulunuyor, izahlarda bulunuyor. Ondan sonra Allah'la mücadeleye girişmiş. Haşa ve kella. Ahireti inkar ediyor, dirilmeyi inkar ediyor, mahşeri inkar ediyor. Hayat ancak bu hayattır, ölürüz, yaşarız. Dünyada ne varsa ot gibi biteriz, iteriz diyor. Yazık değil mi ya? Elinde hiçbir şey yok. Doğduğundan haberin yok. Ne zaman öleceğinden haberin yok. Nereye gömüleceğin. Hiçbir şey bilmiyorsun. Ne geçmişi, ne geleceği. Bu kadar cahil bir haldesin. Allah seni bir damla sudan yarattı. Şimdi sen Allah'a karşı mücadele veriyorsun. Olacak şey mi ya? وَلَنْعَامَ خَلَقَا لَكُمْ ف۪يهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Davarları sizin için yarattı. Ondan sonra koyunları, keçileri, inekleri, develeri. Onlar da sizin için ne? Efendim tüylerinden istifade var, yünlerinden istifade var. وَمَنَافِعُ etlerinden istifade var. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Bir kısım etlerini yiyorsunuz. Kimine biniyorsunuz. Kiminle yük taşıyorsunuz. Kiminden işte elbiseler, mensucat, bütün tekstil sanayi, onlarla hayvanların işte tüylerinden istifade ediyorsunuz. Bütün bunları sizin için yarattım Allah biliyor. Ben yemem içmem, ev bark kurmam, evlenmem, çoluğum yok çocuğum yok. Ben sizin için bunları yarattım. Ta ki rahat yaşayın da Allah tanıyın Celle Celaluhu. Ama siz ne yapıyorsunuz? Yazıktır, yazıktır. Onun için herkes aklımızı başımıza devşirelim. Allah'ımız bize kendini tanıtıyor, nimetlerini hatırlatıyor. Nimet kıymeti bilelim, Rabbimizi zikredelim, Rabbimize şükredelim. Allah da bize nimetimizi artırsın. Allah da bizi meleklerle zikretsin. Allah da bizi en yüce katındaki mukarreb meleklerle ansın. Rabbimiz bizden bahsetsin. Bize övgüler yağdırsın Rabbimiz. Biz onu zikredersek, biz ona şükredersek. Rabbimiz de bizi zikreder. Fezkurûni yezkurkum. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Beni kalbinizden geçin, ben de sizi zikredeyim, düşüneyim. Siz beni açıktan insanlara anlatın, ben de sizi meleklerle anayım, hatırlayayım. Siz bana muhtaçsınız, ben size muhtaç değilim, ben sizin veli nimetinizim ya. İşte böylece muhterem kardeşlerimiz, Rabbimiz Tebareke ve Teala nimetlerini serdi önümüze. Yerdekilerin hepsini bizim için yarattığını beyan ettikten sonra ثُمَّ اسْتَوَى sonra yöneldi. Nereye? اِلَى السَّمَى göğe yöneldi. Allah Teala göğü yaratmayı kastetti, murad etti. Ne yer vardı, ne gök vardı. Allah Teala var iken ezelde hiçbir şey yoktu. Rabbimiz onları yoktan icat eyledi. Fesevvâhünne. Allah Teala onları tesviye etti. Bütün ayıplardan ve kusurlardan korunmuş bir şekilde yarattı. kıvama getirdi, tamamladı. Yaratırken onları kusursuz yarattı. Seb'a semavat, 7 kat gökler halinde. Biz daha birinci katı bile göremiyoruz. Bulut dalgalar görüyoruz. Ve bi kulli şeyin alim. Allah Teala her şeyi hakkıyla bilendir diye kendisini tarif ediyor. Bak bizim için bir binanın çatısını çatmak bile ne kadar zor değil mi? Bir caminin kubbesini çatmak ne kadar zor, ne kadar büyük iş geliyor bize. Koca alemlerin tavanını yaptı. Ve semâe beneynâhâ bi eydin. Biz gökleri kuvvetle bina ettik, Allah buyuruyor. Kuvvet ister, güç ister. Gökleri yaratmak kolay bir şey midir? Allah Teala onlarda ne bir çatlak yaptı. İnsan bir tavan yapıyor, dam akıyor, efendim ondan sonra rutubet alıyor, orası burası dökülüyor, sökülüyor, 50 senede, 100 senede sağlam bir yer kalmıyor. Mevla bir gök bina etti, bir kubbe, bir tavan çattı ki hiç. Bak bakalım. Ferdi'il basar. Döndür gözünü bak. Hel terâ min futur. Bir yarık, bir çatlak görebiliyor musun? Merdi'il basara kerreteyn. Bir daha bak, bir daha bak. Takken başından düşsün. Boynun ağırsın. Bak hele yenkali bile heykel basar. Gözün sana geri dönsün. Ve hüve hasir. Yorgun argın bir halde. Aradığını bulamamış vaziyette. Göğe çok bakmaktan da göz baya yorulur. Bulamaz. Çünkü Allah Teala tesviye etti gökleri. Ne demek? Kusursuz, ayıpsız bir şekilde. Cealne sema sakfen mahfuza. Biz gökleri korunmuş bir tavan yaptık, Allah buyuruyor. Ya. Korunmuş bir tavan. Başımızdan aşağı düşmüyor. Hiçbir şekilde bozulmuyor. Düzeni bozulmuyor. Allah Teala üstün kudret sahibi olduğunu ayetleriyle bize gösteriyor. Demek ki göğün yaratılması yerin yaratılmasından sonra. Çünkü ayette ne buyuruyor? Yeri sizin için yarattı, yerdekileri sizin için yarattı. Sonra göğü yaratmaya yöneldi. E peki Nazihat suresinde buyuruyor vel erda ba'de zalike dehaha. Göğü anlattıktan sonra entüme şeddu halkan emis sema benaha. Siz mi daha zorsunuz, güçlüsünüz, kuvvetlisiniz yoksa gökler mi? E peki Allah'a göre zor kolay mefhumları yok. Ama size göre konuşuyoruz. Size göre soruyoruz bakalım. Göğü yapmak mı zor? Sizi yapmak mı zor? E gök bu kadar büyük, bu kadar güçlü bir yaratık. Benaha. İşte onu o bina etti. Bak bir eser gösteriyorsun. Mimar Sinan'ın eseri diyorsun. Değil mi? Falan ustanın eseri diyorsun. Falan mimarın eseri diyorsun. Ya. İşte Allah. Tanımak mı istiyorsun? İşte bak göklere bak. İşte onun eseri. وَالْاَرْضَ بَعْدِ ذَٰلْكَ دِحَ رَفَعَ سَمْكَا فَسَوَّٰهَ. Semtini yüksek yaptı, onu yüksekte kurdu. Onu kusursuz, noksansız bir şekilde donattı. وَاَخْدَشَ لَيْلَهَا اَخْرَجَ دُحَاهَا. Gecesini karanlık etti. Kuşluk vaktini, gününü, gündüzünü aydın etti. وَالْاَرْضَ بَعْدِ ذَٰلْكَ دِحَاهَا. Yeri de ondan sonra döşedi. Peki bu ayette yerini ondan sonra döşen diye anlatılıyor. Ha. Burada çelişki var mı? Yok. Çünkü neden? Yer döşenmemiş bir halde duruyordu. Kabe-i Muazzama'nın bulunduğu toprak itibariyle yerin merkezi olarak Ümmül Kura bütün memleketlerin anası, aslı, esası olarak. Sonra gök yaratıldı. Yer önce yaratıldı. Sonra gök yaratıldı. Fakat göğün bütün tesviyesi, donanımı bittikten sonra Allah Teala yerin ham maddesini yaratmıştı önceden ama döşemesini sonra yaptı. Ne döşeme bak, görüyor musun? 100 metre, 200 metre, 300 metre bir yer döşeceksin. Canın çıkıyor. Kaç kere parke değiştiriyorsun efendim. Taş döşüyorsun olmuyor. Tahta döşüyorsun olmuyor. Orası kokuyor, burası akıyor. O çiziliyor, bu bozuluyor bak. Şu yerin döşemesine bak. Ya Allah bu Celle Şanuhu, Celle Celaluhu hepsini Rabbimiz Tebareke ve Teala halk etti, var etti. Yoktan yarattı, icat etti. Ya. ثُمَّ اسْتَوَا اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ. Göğe yöneldiğinde gök duman halindeydi. Allah Teala Hazretleri önceden onların ham maddelerini yarattı. Yerinde göğünde ham maddelerini icat etti. Ondan sonra. فَقَالَ لَهَا وَلِلَّا تِيَا. Göğe de yere de emri ve fermanıma uyun. Tav'an evkera, isteyerek ya da istemeyerek vazifelerinizi yerine getirin diye emretti. Kâlete eteynâ dâ'i'in. Yerler gökler bizim gibi isyankar değiller. Ya Rabbi seve seve itaat ettik. Ne emredersen yerine getirdik diye teslim oldular ve şimdi bu emri tutuyorlar. Hiç vazifelerinde eksiklik etmiyorlar. Yer mahsul vermemiş ediyor mu? Gök yağdırmamış duruyor mu? Efendim güneş, ay, yıldızlar, rüzgarlar, günler, geceler, bu kadar ecram, sevabi, felekler, melekler vazifelerinde bir kusur, bir taksir, bir ihmal gösteriyor mu? Yok. Bir isyan eden insanlarla cinler, Allah onlara akıl verdi, fikir verdi. Peygamber gönderdi, kitap indirdi. Ama onlar bile bile vazifelerini ihmal ediyorlar. Şimdi Allah-u Tebareke ve Teala buyuruyor. Ve bi kulli şeyin alim. Ben her şeyi hakkıyla bilen Allah'ım. Celle şanuhu, celle celaluhu. Size yaşamanız için, efendim, dünya hayatını sürdürebilmeniz için gerekli imkanları seferber ettim. Size yer, yurt yarattım. Mesken yarattım. Efendim, evinizi donattım. Ocağınızı mamur ettim. Size maddi ve manevi, görülen görünmeyen türlü nimetler lütfettim, ihsan ettim. Şimdi size gereken Rabbinizi tanımanız değil midir? Bu nimetlerin kimden geldiğini düşünmeniz değil midir? Onun gönderdiği kitabı dinlemeniz, uymanız değil midir? Bak şu saatte radyonuzun başında oturuyorsunuz, dinliyorsunuz şu ayetleri. Allah sizi seyrediyor Celle Celaluhu. Allah size nazar ediyor. Şu anda Rabbim her yerde. Arabada mısın, evde misin, ocakta mısın? İnternetin başında mısın, uydunun başında mısın? Asya'da mısın, Amerika'da mısın? Dünyanın neresindesin, yerin mi, dibinde misin, göğün üstünde misin? Herkesten haberi var. Rabbimiz görüyor. Bu kul neyle meşgul oluyor? Film seyrediyor, roman okuyor. Efendim, eğlence seyrediyor, dans caz dinliyor. Mevla bizi bunlarla mı görmeli ya? Bir de bakıyor bizim gibi bu kullar, oturmuşlar, Kur'an dinliyorlar, tefsir dinliyorlar. Allah-u Teala'nın yaratıcının nimetlerinden bahseden ayetleri dinliyorlar. Allah-u Teala'nın tarif ve tanıtımını yapan Kur'an ayetlerini dinliyorlar, istifade ediyorlar. Allah-u Teala sizi nur etmez mi? İçinizi dışınız nur etmez mi? Allah'ın nuru semavat vel ard. Göklerin yerlerin nurunun sahibi Allah. Göklerin yerlerin münevviri Allah. Güneşin ayın ışığını veren Allah Celle Celaluhu. Sizin de kalplerinizi nur etmez mi? Ya bu Kur'an'a, bu dine, İslam'a karşı gelenlerin yatacakları yeri nar etmez mi? Ateş kılmaz mı Allah? Ya işte Rabbimiz büyük ihsanlarda bulundu biz. Allah veliyyüllezine amin. Ben inananların velisiyim, mevlasıyım. Dostuyum, sahibiyim, yarıyım, yardımcısıyım. Yuhricum minel zulümat ile nur. Onları karanlıklardan nura çıkarır Allah diyor. İşte neyle nura çıkarıyor? Kur'an'la. Enzelnâ ileykum nuran mübînâ. Biz size her şeyi açıklayan bir nur indirdik. Nasıl ki ışık yokken göz gözü görmez, güneş geldiği zaman efendim pir atlasa görülür. İşte Hazreti Kur'an'ın sohbetlerinin, derslerinin nuru ve ziyası ışığı altında batıldan eser kalmaz. Köpük gibi batıl sökülüp gider. Hak meydana çıkar. Hepinizin kalbi nurlanır, aklı fikri nurlanır. Parıl parıl parlar. Ondan sonra yanlışa meyletmezsiniz. Allah'ınızın Celle Celaluhu rızasını terk etmezsiniz. Yolundan ayrılmazsınız. Allah Teala her şeyden hakkıyla haberdar olduğunu, her şeyi bildiğini beyan ederek kullarım benim bilgime güvenin. Siz sadece benim ilmimi nazar itibara alın. Benim sizden haberdar olmamı, benim sizi görmemi, benim sizi bilmemi itibar edin. Yoksa kim görmüş, beğenmiş, demiş, dememiş. Onlar bir şey ne getirisi var ne götürüsü var. Ama benim bilmem çok önemli. Ben, cennet benim, cehennem benim. Dünya benim, ahiret benim. Bütün dertlerinizi giderecek benim. Gözünüzün yaşını silecek benim. Ananız babanız ne kadar acıyacak size. Acısa elinden ne gelir? Ne öleni kurtarabilir ne hastaya şifa verebilir. Ama ben her istediğimi yaparım Allah buyuruyor. Onun için siz bana iman edin. Siz benim ayetlerimi dinleyin. Siz benim yolumdan ayrılmayın. Benim yüce kudretime karşı boyun eğin. Huzuruma divan durun. Namazınızı kılın. İbadetinizi yapın. Aman Kur'an sohbetlerini, aman şu ayetlerin derslerini terk etmeyin. İnşallah Rabbim tebareke ve teala size çok büyük lütuflarda bulunacak. Bu ayetleri, bu Kur'an derslerini dinlemeniz vesilesi. Allah Teala gelecek nesillerinizi de, kıyamete kadar sizden gelecekleri de Kur'an'ın nuruyla nurlandıracak inşallah. Bugün bu gecelik bu kadar kısamızı çok kabul edin. Biz az konuşalım, siz uzun anlayın. Hastalığımıza da bağışlayın. Biraz da ders çalışmalarımız gece gündüz hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Namaz kitabına hazırlanın inşallah. Dinimizin direği namazla ilgili o eser yakında çıkmak üzere inşallah. Herkes artık ilk sual sorulacak kabirde. Bize ilk sorulacak efendim namaz. Onu o suali güzel verebilecek bütün işlerimiz rast gideceği hadis-i şerifte buyuruluyor. Ondan geçemezsek Allah muhafaza bütün hesabımız delik deşik edilecek. Çok tehlikeli olacak. Onun için namazla ilgili güzel bir eser hazırlanıyor. Bunlar mesai ister, vakit ister, uykudan, istirahatten, keyiften, fedakarlık ister. Onun için bu konuşmalarımızı da birkaç zaman için kısa tutuyoruz. İnşallah önümüzdeki gecelerde daha uzun uzun konuşacağız. Allah Teala Hazretleri Kur'an'ın ayetlerinden ve dinin hükümlerinden azami istifadeyle dünya ve ahirette faydalanan kullarına ilhak eylesin. Amin diyen dillerinizi nar cehimden azad eylesin. Amin. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vahhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ve ma karrabe ileyha min kavlin ve amel. وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْنَا مِنْهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْ اللَّهُمَّ مَا قَضَيْتَ لَنَا مِنْ قَضَاءٍ فَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ رَشَدًا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا رب العالمين ويا خير الناصرين ويا خير الفاتحين يا ربي آدم عليه الصلاة والسلام senden istediği isimler hürmetine يا ربي نوح عليه السلام sana dua ettiği isimler hürmetine موسى عليه السلام sana dua ettiği isimler hürmetine İbrahim عليه السلام sana dua ettiği isimler hürmetine ويا رب العالمين ويا خير الناصرين Eyüp عليه السلام şifa verdiğin isimler hürmetine Ve ya Rabbel Alemin, Yunus Aleyhisselam kurtardığın isimler hürmetine. Ve İsa Aleyhisselam'a ya Rabbi sana yalvarttığın isimler hürmetine. Kötü alışkanlıklarımızı bize bıraktır ya Rabbi. İçkiye, kumara, zinaya, sigaraya, gıybete, dedikoduya, iftiraya. Ya Rabbel Alemin, senin sevmediğin, razı olmadığın herhangi bir ahlaka, bir huya takılan, müptela olan bütün kardeşlerimize ya Rabbi bizde sevmediğin ne ahlak varsa ne huy varsa ne fiil varsa ya Rabbi yarınki gün hürmetine bizi de kurtar ya Rabbi. Derdimizi biliyoruz, günahlarımızdan başımız beladan kurtulmuyor, bizi günahlarımızdan kurtar ya Rabbi. Bütün hastalarımıza acil şifa, dertlilerimize deva, fakirler, borçlular, ödeme zorluğu çekenlere kolaylıklar ihsan eyle. Hazine-i gaybinden helalından genişlikler ihsan eyle. Rızıklarla merzuk eyle. Amin diyenlerin narcihimden azad eyle. La ilahe illa ente subhaneke inna kunna minel zalimin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ya Rabbi, Adem aleyhissalatu vesselamın senden istediği isimler hürmetine. Ya Rabbi, Nuh aleyhisselamın sana dua ettiği isimler hürmetine. Musa aleyhisselamın sana dua ettiği isimler hürmetine. İbrahim aleyhisselamın sana dua ettiği isimler hürmetine. Ve ya Rabbel Alemin ve ahirun nasirin Eyüp Aleyhisselam'a şifa verdiğin isimler hürmetine. Ve ya Rabbel Alemin Yunus Aleyhisselam kurtardığın isimler hürmetine. Ve İsa Aleyhisselam'a ya Rabbi sana yalvarttığın isimler hürmetine. Bizleri de ya Rabbi günahlarımızdan kurtar ya Rabbi. Amin. Ve ahiru da'vana enil hamdülillahi Rabbil Alemin.